حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغنا من كمالك كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لحادثات زمان جر النجاة ميتلبي محمد عربي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زهاد سات زمان غر النجاة ميتلبي درود گو بجمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلیل شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سلام الله المجيد آیه کریمه آیه تلاوت و استماع و گوشدارگ سعادت من و شما را در این لحظات حاصل بو. خداوند متعال جل علا شانه در ضمن مطالب مهمی که در ای پاکیزه این کلمات و قرآنی تعبیر را بیان فرمانی، یکی از آن مطالب دلیل و سبب یا علت انحطاط و زوال و نابودی ملتها و همچنین علت پیروزی و سربلندی و موفقیت دنیا و آخرت ملتها یا بیان فرمان. قرآن آیات و مضامین باوجود اختصار در گستردگی مفهوم و معانی به اندازه وسعت دریاها بلکه بالاتر از آیان به وسعت زمین و آسمان وسیع و جامع و حاوی و دارای مطالب در امور فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی بندگان، خیر و صلاح جامعه انسانی و اسلامی در این دنیا و در عالم آخرت و همه پیما بیان اسباب زوال نابودی و هلاکت امتها و مبتلا شدن اقوام و ملل به بلیات و فتنها و مصیبتها در دنیا و دچار شدن آیان با عذاب الهی در آخرت بیان کنه گفته در برخی از آیات. خدای ذو الجلال جل علا شانه جامعه انسانیه گفتگویانی کنترل کنه را در ای آیه ذکر فرمائیم. تا مردم بفهمند که خدای متعال جل علا شانه بر ای جهان هستیه، ذره ذره و هر چیز و هر عمل و هر گفتار و کردار سرا کنترل داره. در یک آیه به صراحت فرمانی که ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان هیچ لفظ یا چه دب دور ندند مگر اینکه در کنار انسان روبروی انسان گوینده یک فرد موجود مواظب چنان هوشیار آماده باش برای ضبط آیه سخنان و حبران مقرر کنه گوده که با کمال آمادگی و هوشیاری تیار و آماده این هر سخنی که از زبان انسان بیرون یه تو تیتی زبان انسان هر کلمه دور جان آ کلمه یا ضبط کن. اگر ای آیه مفهوم در زمان گذشته بیان کنگه بود تو بعضی با شک و تردید به فکر کردن که چطور ضبط بند ای خبران، و ایمانداران مؤمنین کامل که ایمانش به گفته های الهی هستد و آیان همه وحدی هم یقین کو چیزی که الله فرماینتا که ضبط بی ضبط بی، حالا ضبط چی؟ چطور ضبط کنگ بی؟ چون این ضبط جدید آله و اسبابی که مروچی به عنوان ضبط و رادیو اختراع بوده در جلو آیان در علم آیان نه، ولی ایمانش هستت و باور و یقینش هسته که خدا خوشته انسان گفته و سخنم کنترول بند کنترول بند. اما آیا مروچی هم جای شبهی در این زمینه باقی منته برای انسان ها؟ مروچی این دوره به قول ما شما علم و پیشرفت و سند دا انسان اختلاق و تگین آله ضبط صوتی، حالا سادهین و معمولین و ای که در اختیار همه کسی، یک دستگاه ضبط صوتی. ما شما تمام آشنایی داریم با این دستگاه که چه بهم وقتی که آیه ضبط کنه که دقمه فشار دیگه بی هر صدا و آوازی هر گونه صدایی در برابر آی بلند بی بلا فاصله آی نوارتها ضبط، و هر لحظه بعد از سالها و مدتها هر وقتی که انسان بلوتی باب دل و میل وقت آیا دوباره برگردینی تو از صدایا گوش داری. وقتی که انسان ضعیف، خود درسته از جهات انسان قوی ترین موجوده، انسان قوی ترین مخلوق الله پیدا کرده، و اگر وطا جا داری تو حفاظت کن عزیز ترین مخلوقات رونق دار ترین مخلوقات ہیں. کہ اگر ای انسان ہر چیز کم رونقی طرف آ آئیے رونق دار کنے گی نہیں مگا توجہ بکن چقدر با رونقی شما یک دشت و بیابان یه در نظر بگیرید، قبل از اشی که انسان یا تعدادی از انسان ها بلوتن در آن سرزمین سکونت کنند پر از انواع و اقسام درخت های خاردار اشغال و زباله و کل و کد و نشیب و فراز و یک دشت وحشتناکی که انسان هر نیمک نظر دورده یه جنگل یا بیابان یه ویرانه آیه نظریه، و خود انسان چه آیه نظاره کنگ و چاره گا متنفر و متوحش بی. اما وقتی یک گروهی یک قومی یک فردی جماعتی از انسانان تصمیم بگیرند همه سرزمین که با آن صورت مورد تنفر و یا حتی اقل طوری اینکه مورد رغبت کسی نهیں، وضعیت نابسامان و ناهماهنگ داری، تصمیم بگیرید یک گروهی که ما عدالتی سکونت باوتی امکانات و وسائل و دسترسی اشیاء شروع کنند به آج آگاه پاکسازی ها، درختانی گو خارانی گو کنتگانی وجگ و برگ و درکنگا نا ہمارین قسمتانی ہمارو صاف کنگا تپیانی خاک برداری کنگا یک شہر و یا شہر کو آبادی و رستائیے نقشے کشگا آئیے خیابان و کوچیانی تنظیم کنگا چہرہ آموغیت زمین از آن ناپسندیدگی یا بچی زیبائی تبدیل بھی وقتی که ساختمان سازی گل شروع بی طبق نقشه ها آپارتمان اد بی ساختمان سازگ بی امکانات محیط زیستی انسانی بودا بوجود یارگ بند هر کس از آن جاگاه تماشای آئیه مساکن و منازل و آپارتمان و خیابانان و آئیه امکانات و وضعیت سیل چارگ و تماشا چارگا لذت و حظ با در همین شهر شما به عنوان مثال خیلی نقطه هایا ود شاهد بودگی قبلا در چهارچوب همین مثالی که من عرض گو قبلا در آئی چه وضعیت نامطلوبی بودگن و الان که وضعیت شهری تا او در رفته و وسعتی پیدا کتا آبادانی شهر و خیابانکشی شهر امکانات رفاهی انسان ها برای او دا تهیه گنده بودگن تو آماده بودگن ساختمان های شیک و جالب ارکنه بودگن چقدر آد دیدنی و تماشایی هست آیا چند سال قبل روی این کوها و تپه های طرف جاده تیس جز سنگ های سوخته سنگ های بهم ریخته دره ها و ویرانه ها چیز دیگه به نظر رسید و چیز آنی چارگا انسان یک احساس خوشی احساس پسندیدگی و زیبایی داشت شاید منظره یا نه الان کارهایی که کارهای عمرانی که همان نقطه تا در همان قسمت ها انجام دیگه بودگان شاید افرادی از شماها که روزانه یا چند روز در میان برای تماشا حداقل برای تماشا اگر اجناس لکس خریده توانی نی همه چمنانی که الان قدر بوجود یارک بودگان خیابان کشی قدر کنک بوده بازار چهایی که با یک سبک خاصی با نامه های خاصی با شکل های خاصی بوجود یارک بودگان با عنوان یک چیزهای دیدنی قابل دیدن و سیل و تفریح و تماشایی تعدادی هم که روات سرگرم کنن بس این نشانگر ایشی که انسان چون وقت موجود با ارزش و با رونقی هر کجا آوتی فعالیت مثبتا آوتی کارا به صورت مثبت روی هر چیزی متمرکز و متوجه بکن آیی رونق دار تو ادگه موجودات تمام خشکی و دریا بر و بحر و جو و فضا زمین و آسمان و حتی به تعبیر قرآن ماه و خورشید و ستارگان برای انسان پیدا کنه دیده انسان حاکم بر ایشان وقتی که حاکم صالح بی آئی مملکت صالح بی وقتی که حاکم ناصالح بی آئی مملکت هم خراب بی ویران بی انسانیت به عنوان حاکم بر تمام ای عالم هستی اللہ عزوجلال قرار داتا ہما قیمی که انسان ہے ظاہری فعالیت در جہت بہسازی در جہت خ خوبی های ظاهری و مادی اوضاع یک محیط یا 180 درجه از بدی به خوبی تغییر ده. همه ترتیب انسان رفتار، انسان روش در زندگی دنیای در برابر مسائل دینی و معنویات، در خوبی و بدی، در صلاح و فلاح، کامیابی و ناکامی و نابودی جامعه، همه به ما اثر داریم. انسان به منزله قلب ادگه مخلوقات، الا ان فی الجسد مضغه، حدیث یه حتی که همه به اینکه قلب در جسد انسان بالاترین جایگاه و مهمترین ارزش داری. وقتی که این پاره گوشت به نام قلب مثل ادگه اعضاء بدن، یک تکه گوشت مثل کلیه، مثل کبد و دل و جگر و گوشت بشن با هم نام گرگ با دل، هم یک پاره گوشت درد. اما بو یک قلب، پیغمبر اسلام فرمانی وظائفی وابسته کنک بودتا که اگر چنانچه و تی وظائفا به درستی و خوبی انجام بدن و صالح ببی و مصداق من اتى الله بقلب سلیم ببی، خدا فرمانی کسانی در روز قیامت و دی خدای پیشگاه و بارگاه با قلب سالم پیش با خوشا بی ایفیمی انسانا و اللہ تعالی مارا هم چمایان بدن. وقتی که دارای قلب سالم و سلیم بی پیغمبر فرمانی، یہ قلب سالم بی تمام بدن انسان صالح بی، تمام بدن سالم بی. و وقتی که یہ قلب محور وجود انسان فاسد بی، تمام بدن اعضا فاسد بند و خراب. کما اینکه از لحاظ ظاهر هم همی بیمه، از لحاظ مادیات همی بیمه که تا زمانی که این ضربان قلب، حرکت قلب جاریه و هرچند از لحاظ دیدگاه پزشکی و علم پزشکی این ضربان درست تنظیم تو کار که صحت جسم انسان به همان نسبت کامله و هر اندازه که قلب سلامت جسمی تا سلامت مادی و ظاهری تا خلل پیدا ببی، ای ضربان بالا برو چا حد متعارفی که از لحاظ علم طب و پزشکی مشخصین که در ثانیه چند بار قلب حرکت بکن، ضربان بکن، تکان با بزنی، انسان قلب سالمه. چا حد گیشتر ای ضربان بیبی پزشک تشخیص دن که شخص مریضه و ام مرض اختلالات آثار هم در بدن انسان، انسان وقت مشاهده کن به شکل سرگیچگی، به شکل بیهوشی، به شکل درد سر، به شکل بیهسی بدن، به شکل های مختلف، همه قلب مادی بیماری در آیه مادیات جسم مادی ظاهره بی. و اگر تعداد ضربان لازم کمتر بی همه همی بینه و خلاصه اشی که اگر این قلب تا حرکت که انسان حرکت که دستی حرکت که پادی حرکت که چمی گندی گوشی اشگون و تمام آی بدن در عالم حیات زندگی که انگوشی بی که انسان زنده، وقتی که این قلب چه حرکت و تیگا به سکون تبدیل ببی، ساکن و خاموش ببی، ایست پیدا بکن بوشتی تا این حرکت، نتیجه چی داریه؟ موت بی برای انسانا، نتیجه عشق قلبی ہے، یہ حرکت ہے، سکون ہوا اس کے نتیجہ برائے جسم ظاہر انسانہ مر گئے بلا فاصلہ میری صدا بار شما اشتا کہ فلان شخص بر اثر عشق قلبی جان سپرد، فلانی بر اثر سکتے قلبی مرد. بس ہمارا طور کہ در حیات انسان و صحت انسان بھی اعتبار مادی انسان قلب حرکت حیات اثر ہے بھی اعتبار مانا پیغمبر علیہ السلام فرمانے گئے کہ اذا صلحت وقتی کہ یہ مزغہ صالح بھی یہ پارے گوشت بنام قلب صالح بھی قلب سلیم پاک بھی قلب تزکیہ شدہ بھی قلب با خدای بھی قلب منیب بھی قلبی کی بسوی خدا رجوعی کتا اپنی قلبی بھی قلبی کے در آئی خدای جائگاہ بکن خدای کے زمین و آسمان تہا نگنجی فقط قلب مؤمن و قلب انسان تہا گنجی رجوعی ہے. وقتی اپنی قلبی بھی آ انسان انسان صالح انسان سالم انسان مطیع انسان فرمان بردار بشگوی وقتی قلب به سوی خدا رجوع بکن مجال نہیں کہ دست به سوی غیر خدا حرکت بکن مجال نہیں کہ چشم به سوی غیر خدا بچارید مجال نہیں کہ گوش چیزیا کہ خدای نپسندی آیه گوش بکشی بعد به سوی غیر از سوی خدا حرکت بکن از این جهت تقوا که آیه مرکز قلب معیار کامیابی و فلاح و رستگاری برای انسان قرار دهیم تا یعنی پروا از خدا از خدا بی پروا نبودن از خدا بی باک و بی ترس نبود از خدا ترسب و همیشه بیمناک بوگ از گرفت خدا مختلفین صنعتان سر شما میگه نظر جزئی دور بده یک فلزیا یک آهن پاریا زنگ خورده انسانی که در این رشته کارگری مهارت داری شیا به شکل یک ابزار پسندیده دریاری به هر شکل یک دل بنوتی ماهر انسان چشی دری ادکم پنجره ادکم با چه زیبایی ادکم انسان وتی صنعت ظاهریا وتی مهارت ظاهریا وتی قدرت ظاهریا در هر رشته ای که هستی هر چیزی سرا کار ببندی توجه بکن آیا زیبایی زگیر روچه تو از کنار همین آهن پاره ای بسته تو بسکی یک چیز زنگ زده و بیارزشیه یک روز دروز سه روز بعد یا چاره که آهنگر از همشی یک دری پنجره یک وسیله زیبایی ساخته و ارکوته که تو چندین نفر گنده شوشی قیمتی چنده که منی خریدارو آوشی چنده که منی خریدارو یک ظرف سفالی سرا گلیه ظرفی سرا گل و خاکی که کنبار آیا انتخاب کن چه ای معدن خاکی ها زن که چشی ظروف سفالی کلندی ظرف ادبی قدیمی دیگ و کفل و اسباب غذا و اسباب استعمال خانگی چمشی ادب بودتا لوله آب و فاضل آب قدیمه چمشی ادب بودتا خوردن و آشامیدن وسائل نگهداری که نگو تهیه که نگه اسباب کلن چمشی فراهم بودتا یک گله صاحب فن از میان انسانا انتخاب کن اگلا و تی مهارت و تی فن و علم ارزشا استعمال کن اگل سرا و بارتی کوره آتش تا چی کوره دریاری چنان زیبای که جایگاهی انسانانی بگل تو کن پادشاهانی قصرانی تو کن قدیما که یخچال نهد قدیما که ای وسال جدیده آب سرد کن نهتا و پادشاه ها رزو مندتن که بهترین کوزگی برای آن کوزه یار کنک بی سبوی یار کنک بی گشتی کاخ کسر فلان روزنه و فلان گواتواری جاها ایری کنک ایری بکنید که گواتی جن تو آب سرد برای ما فراهم شاهانی دست نیازمنده تو دراجه تو استای طرف آن که قیمتی چه قدری آقایش یه چون جو بهایی کنه زیباروی عروسان دنیا ای آپ زرفا که چه مهمی گیری وسیله تا باید حملش کتی ہوتی سرانی سرا بالای سروتش جاگاه دا چه چشم آبا پر از آبش کل از زرفا ہوتی سرش گیر کتی دو نقطه دا ها یکیشی که از زرف سفال گوشی که من زحمت دیسته در آتش پخته ہوں پختگی انسان ارزش دار کن تحمل زحمت انسان ارزش دار کن دومی انسان کار اثر نمایی ادا مشخصه که انسان وقت با ارزش و تی حرفه یا به هر شکل هر چیز حقیری سرا بخوبی کار بندی آیا ارزش دار کن پس در معنویات هم با همین مثال های کوچک و مختصر بفهمی که این جهان صلاح و کامیابی و خوبی در جامعه بستگی به خیر و صلاح و حرکت صالحانه انسانها یک جامعه داری و این دنیای فساد و خرابی هم در تمام زمین ها بوین ما شما انسانانی فسادکاری و خلافکاریان وابستگی داری تعلق و عنوان مثال خب در مثال ارادی نیه برای بیان مثال رئیس یک اداره یه وقتی که دست به خیانت و جنایت و فساد اداری به قول معروف بجن افراد زیر مجموعه آیی که کار کنه و شرطر خلاف کاری کنه به قول صادی که نوشیروان زبان نقل کن که بنیم بیزه که سلطان بنیم بیزه چه سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مر لبسی وقتی که پادشاهی یا به اندازه یک تخم مرغی نصفا بر رعیت جفا و جور و ظلم بگن گناه رعیتیان دیما که داری سپاهی گو سربازانی دیما که داری سرباز گناه آیه سپاهی گو لشکری گنده که میں امیر و سلطان و پادشاہ دیگر حق به اندازه نصف تخم مرگی وارتا آیا هزاران مرگ از دوره سیخانی سرا کباب کنا به ظلم و زور مردمانی گوهران تشمه کپان والا کنا انسان ای آغائی و سروری شانی که قرآن تعریف کده ولقد کرمنا بنی آدم انسان ما شرافت داتا انسان ما گرامی کده عظمت و عزت و شرفی داتا و حملناهم بالبر والبحر در خشکی و دریا ما انسان مسلط کتا بر خشکی و دریا ما انسان سوار کتا دریا زیر رکاب انسانه و خشکی زیر رکاب انسانه آروچی که قرآن نازل بود هوا پیمان نیستا اما سفر دریایی و سفر خشکی جلو چشم مخاطبان قرآن لذا الله تعالی ای دو چیز نام گرفت ولی مروچی مشخص این که حملناهم فی البر والبحر والجو در افضا هم انسان بر افضا مسلط ہیں چه تسلطی که نہ تنہا بر ہوا پہ ماہ سوارے و سواری چه اندازہ آسائش بخش تمام امکاناتی که در روی زمین برای فراهم در ای هواپیمایی که سوار فراهم برای دستشویی ها حمامی ها میز غذاخوری ها رستورانی گویا ها خواب و استراحت صندلی فراهم محمودا نندگ جاگایی ها قدم جنگ جاگایی ها و هواپیما با سرعت 900 کیلومتر در ساعت 1000 کیلومتر در ساعت پرواز کنی خب تسخیر فضای آدگه انواع ہوتی جاگا ہاں دنیا مروچی لوٹی شمس و قمر و ماه و روچ و مریخ و عطارد و زحل و فلان و ستارهان لوٹن، جنگ قدرت اشانی سرین که کجا صاحب قدرت زدتی ہوئی تی بیرکا کرائی مریخ سر به اعتزاز دری آری. بس ای انسانی که در ای عالم هستی یا تمام هستی سر آئی تسلط دیگ بودتا، ای انسان صلاح و فساد در خیر و شر، در صلاح و فساد ای هستی و جامعه اثر داری. وقتی که ما نافرمانی ہوئی تی خدایا بکنین، خورشید هم نسبت به ما نافرمانی چون آمه تابین گندی که خورشید گندی که منی آقا منی مطبوع کسی که من برای خیر و صلاح پیدا بوده گو آئی نافرمانی کنگی، ما هم نافرمانی کنگی. دریا هم نافرمانی تو بیان کن، خشکی هم نافرمانی تو بیان کن، در برابر انسانی که از خدا نافرمانی کن، فضا و جو هم در برابر انسان نافرمان نافرمانی کن آئیه، آئیه این مراد طبق مراد دل آئیه کار نکن. قرآن عظیم این نقطه طرف اشاره کن لا خیر فی کثیر من نجواهم، من وشک اللہ دل جلال چون میں صحبتان کنترول کن طبق آیا وشک انسان ضعیف در مقابل خدای ذوالجلال، خلق الانسان ضعیفا، در برابر تحمل زحمت ها انسان ضعیفه، و اینکه در صنعت، در ابتکار، در تفکر، در تعقل چه تمام موجودات قوی ترن، اما ضعیفی حالتی بچا یک سر سوزنی آید سر انگشت تو فرو ببر فران اه تکان و تمام وجود ای ضعف نشان، کمزوری نشان، کوچکترین زحمت را تحمل نکن. قرآن گفته که خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کنه، انسان ضعیف وقتی که مروچی آلی ارزون کو درست کن که صدایان ضبط کن، گرشی که قرآن فرمانتا چه مروچی ها صدها سال پیش قرآنی که بر محمد مصطفی علیه السلام نازل بودتا اللہ اعلان که ما یلفظ من قول، ای انسان هر سخنی چی تی زبان دریه کبی خدای مأمور آماده اشتاتا تی سخنا ضبط کن، قیامتا به رختو که شکلی تو چیه برد. پس می اعمال تمام وقتی که می سخن کنترل بی با هر سرعتی که ما خبر بکنین، می تمام کردار از طرف خدا کنترل بند. آیا ما درست عمل کنگیم؟ می عمل کرد درسته یا غلط و اشتباه؟ خیلی از سخنانی که شما انسانان با هم دیگر گوشید، خیلی از سرگوشی ها و خلوت ها که شما با هم دیگر خبر کنید، من خدا با خبرم که آیا از خیر خالی گه؟ بسیاری از گفته های شما پوچ و بیارزشن، مگر سخن کسانی سکش را خدای در آیه تعریف کن الا من امر به صدقت، مگر آن انسانی که دیگر یا دستور دن در ایوتی آرامی صحبتی که آی گوشتا حبر کرد دو به دو آهسته آی گوشتا خلوت کرد، در این خلوت آیه یک راهنمایی خوبی کن، یا پشت میکروفون و تریبون صحبت کن مردم ها به یک عمل خوب دعوت دن الا من امر به صدقت، مگر کسی که مردم ها به یک صدقه دعوت دن دستور دن. ای انسان مستطیع توانمند مالی دارای توان مالی تو بر انسان های ضعیف و تنگ دست صدقه بکن، آن صدقه بده. مفهوم صدقه از صدقه های نفلی یعنی چیزی که تیسر واجب نه، به خوشی و چیزی دست دراج کنه گنده انسانیا دی دل تار رحمیه شفقتیه کمکی کنه، از اشیا گرفته تا صدقه های واجب و فرض و که زکات و دهیک و عشر و نیم عشر و بیسیک و دهیک و غیر و ذالک ببند درستان شامله، یعنی کسانی که انسانانا به صدقه و خیرات دستور دین اشانی سخن ارزش داری، سخن اشی پر خیرین سخنی ده. یک او معروفه، دوم کسی که در سخن بعد سخنی از زبان درکن که از سخن مشتمل بر امر به معروفی این، یعنی کسی ها به یک کار خوب دستور دن، حالا هر نوع خوبیه ببین، ام از نماز بی، روزه بی، زکات بی، مساعدت و دستگیری بینوایی بی، دلجویی یک دل شکسته بی، رفع پریشانی یک پریشان حالی بی، تمام انواع خوبی و خیر معروف و خوبیان در این کلمه معروف خیلی جامع تمام محتوی و درستان مشتمله. امر معروف معلومه که خیلی از دیدگاه اسلام اهمیت داره. ما و شما در ماه محرم و سفر قرار داریم، شهادت حضرت عثمان ذی‌النورین در ماه ذی‌الحجه قبل از محرم در اواخر ذی‌الحجه قرار داری، تو شما اشکوتا بارها شهادت حضرت فاروق اعظم در اول محرم قرار داری، شهادت عظما و دردناک سبط رسول الله ریحان پیامبر جناب سیدنا حسین ابن علی رضی الله عنهما جگرگوشه حضرت فاطمه الزهرا که وقت جگرگوشه رسول الله صلی الله علیه وسلم با همراهان و همکاران سرباز و جانساران در ماه محرم قرار داره. خب آیا تا به حال ما از وقت سوال کتایی از کسی دیگر که حضرت حسین چرا به شهادت رسید؟ برای توسعه طلبی العیاذ بالله، صرفا برای حکومت و قدرت مندی و قدرت مداری، استغفر الله معاذ الله، بخاطر نام و نمود و اظهار شجاعت و فخر و غرور و بدی، نعوذ بالله من ذلك، بلکه صرفا بخاطر چی؟ بخاطر اعلای کلمت الله، بخاطر سربلندی دستور خدا، دستورات خدا از هر کس دستور بالاترن، هر کسی که لوتی وتی حکم بر حکم خدا چیره و غالب بکن، آیی با آیی اگر چنانچه به سخن درست نبی، به نصیحت اگر باز نگردی، اگر چنانچه به راهای دیگر آیی از بدیوتی معصیتا باز نیت، اگر طرف توان مبارزه ها ولو این که آیه خون ریچک بی در مقابل آ متمرده که در برابر حکم خدا تمرد کن و تا علم کن در برابر دستور خدا و تا باید به شهادت برسینی، این درس حضرت حسین داد که ایمان ارزش ها، اسلام ارزش ها، قرآن ارزش ها، دین ارزش ها، طریقه رسول خدا ارزش ها، لذا اگر حسین در عراق کشته بی، اگر جسم اطهری به قول نویسندگان و روات زیر سم اسبه های یزیدیان ناپاکان ظالمترین انسان های روزگار پای مال بید، سر مبارکی برگ بید تو به شام برگ بید و طبق بعضی اقوال و روایات مروچی در مسجد امام حسین قاهره سر مبارک همو در دفنه چشام دست به دست و به قاهره رو ترسی و خود جسم اطهر در کربلا آرام فرمایی، سر دیگه مملکتی و کشوری تهیں، جسم دیگه جاہی تهیں، بعضی اصحاب و یاران و پیغمبر و اولیاء و صالحین دست یک جاہی دفنه، پادی دیگه جاہی دفنه، جسمی ددر و بدنی دیگه جاہی دفنه، چرا که اللہ راحتا تکا تکا بودتا بخاطر شی که خدای دین زنده بمانه، ارزش های دینی پایدار بمانه. بخاطر امر به معروف و نهی از منکر، منکراتی که یزید لوت در وطی حکومتا آیانا ترویج بکن، سنت های اسلامی ها روش های پیغمبر ها کم کم پایمال بکن، دستورات مواجه کنن که مروچی اگر آ نحوه رفتار با این شخصیت عظیم الشان و آیه خاندان و آیه دوستداران بیان کنه. اگه ببید سخت‌ترین قلب هم من فکر نکنم مسلمان تحمل کرد. اینقدر این داستان کربلای پر درد و علمناک برای مسلمان ها، ولی برای چی پیش آمد این تمام؟ به خاطر دین عزیزان، به خاطر اشی که مساجد از نماز گذار پر ببند، نماز اقامه ببی، زکات ادا ببی، روچک بجای عرق ببی، حج بیت الله برگزار ببی، احکام اوامر الهی زنده بمانند، چیزهای خدا من کدگن، فساد و فتنه و فحشا و زنا و دزدی و سرقت و انسان کشی و گناه و فساد از بین برو تو نابود ببی. مروچی ما در برابر این مسئولیت چه وظیفه انجام دهیم؟ آیا ما حاضرین با یک انسان بی نماز یک لحظه ای برای یک لحظه دیماغ و صرفا به این خاطر تحار بکنیم؟ ما که اگر یک وجب از زمین ما احساس کنه منی این زمین تکه زمین مربوط به منه، یک وجب این همسایه که برتا تا پای دادگاه یا تا پای چوب و چماک با این مبارزه کنه، نه تا خشم و اخم ظاهری اکتفای بی. آیا ما حاضرین که به خاطر یک شخصی می منزل تا می زیر دست می ایال تا آیل تا چما ناروا می منزل تا استراحت کن به خاطر شیک نماز نوانی ما یک ساعتی حاضرین دیما گو آیی تحار کنی؟ هر کس آدگر گندی هر معصیتی که بشی که به من چه مربوط وزن هر کس. واقعا به قول شاعر بی کسی شد دین احمد، هیچ خیش و یار نیست، هر کسی در کار خود با دین احمد کار نیست. ما بودی اعمال زشت مروچی روح مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قبر مطهر زیر سایه قبه خضرا به گریه در آرگین و به ناله در آرگین، ولی چی دی ما منتظرین که خدای ذوالجلال جل علا شانه می دعایان پچی مستجاب نکن، می سرا ای بلاه و قحطی و گرانی و سختی و اختلاف و کشتار و خونریزی آگه اشان چرا از سر ما برطرف نبا؟ عزیزان اشان در واقع هر چیزی عملی اکسل عملی داری، ای اکسل عمل میشمه اعمال زشت هم بزانی. بخل نه ترک زکات و صدقات که به قول مولوی ابر ناید از بی منع زکات، از زنا افتد وبا اندر جهاد. با انسان بی ادبی کنگ موزگار دی ما معلم سر کلاس اگر چنانچه دانش آموز بی ادبی کن چه آ کلاس محروم کنگ بی بیرون رو دیگ بی. ما در برابر خدای دستورات چقدر شب و روز بی ادبی ها کنگین و واس چقدر انتظارهای بزرگ داری از خدا. قرآن تا آیات بچاره وقت تمام موسی علیه السلام قوم قرآن فرمانی که الله عز و جل وقت فرمانی که من بدون زحمت در بیابان تیه بیابانی که قوم او در سرگرداند راهی به جایی نتوان ببارد، در همه بیابان الله وقتی که رحمتان شامل حال کود ای قوم سرا چه آسمانا به تعبیر مولوی سفره آسمانی یهد برای قوم من و سلوه خدای نازل فرمائیم انزلنا علیهم المن و سلوه کلو من طیبات ما رزقناکم، یک خوردنی لذیذ مانند شهد و بینک به نام من در تعبیر قرآن برایشان الله نازل فرمائیم بی زحمتا چیشی شوار مواد قندی عظیم و عجیب و جالبی، گوشت مجانی بدون زحمت شکار و سفر، پرندگان خاصی اللهم قرار کن یاتن آن نزدیکا و تو وقتن همو در گفتن تو سرش برود چه گوشتش استفاده کن. مائده از آسمان در می رسید به شراء و بیع و بی گفت و شنید. نه خرید احتیاج هست، نه بها کنگ احتیاج هست، مفت مجانی سفره آسمانی یاد برای به قوم بنی اسرائیل. در میان قوم موسی چند کس به ادب گفتند کو سیر و عدس. ولی فرمان کی قرآن فرمایش مطابق حضرت موسی قوم تا چند نفر بی ادب پیدا بو در برابر این نعمت های رایگان و ارزشمند الهی چا لاپ که سیر بی انسان و تا نگه داشته نکن. چقدر آید لاپ سیری انسان به کبر و نخوت و تمرد و استکبار و غرور نخوت و ادار کن. مروچی هم گرچه کمی آب ها ولی مشمه شکم سیرند که مشمه چشمش کبار نبا، قلب به توبه منیب و قلب منیب و متوجه به خدا به خدا متوجه نبا. وقتی که بنی اسرائیل که من و سلوای گوشت و شهدا سیر بود، لاپش سیر بود، لگت جنگ لگت هم بلا تشبیه اولاغ وقتی که پزور بی بودی واجه به لگت جا چطور وقتی که پزور سیری بیت و مست بیت و تی صاحبا هم جایی تو وارتی کشی تو از بینی با. حضرت موسی قوم تا چند انسان بی ادب به جای رستن که بگشن ای موسی چند تا چین چو مایی بینگانا و ای من و سلوایانا و ای پرنده و ای مرگانا ای کبگانا ای سیسگانی گوشتا برین، میں لاب طبیعت میں سیری حتی چی ای بازین گوشتانی ورگا چی بازین بینگانی ورگا کجاین آشهرانی که ملکانی آبادیانی نگیز و عدسان و سیرک و پیمازان کجا ها؟ می دل پیماز لوتی، می دل سیرک لوتی. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. وقتی که بی ادبی به این جاها رسید در مقابل این همه احسان الهی، حضرت مولوی فرمانی که منقطع شد خان، منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج زر و بیرو داسمان. الله عز و جل اگر اشان لوتی گرا بروی نو جهاد کنی، بروی با قوم امالکا چانی جهاد شما سرتابی کنگی. یہ چیزانا خدا حمد هم پیدا کردن که سیر کو عدسا، بل الله اشان معمولان شهران تو کدن آبادیان تهدن تشت دگارا کشی برای شهر فاتح کنی، کافران چه ملک در کنی، نوها ملک بزور بگیری، آب نار جو بکشی دگار و کرت و زمین و بند ار کنی، آبادی بیل دستا گیری بیل بجنی، داسا دستا گیری گنداس و بیل و زحمت و تیگا کار کنی تا ایشان شما را حاصل بندی. ای منی مفتینا ای اصل و مننا شما را دوست نبا، ای گوشتان شما را سی سیگانی کو کبگی گوشت ما را واشه نبا، مورا سیر کو عدس لوٹه ہوتی بیلو داسا زور بره زحمت کشی وار. بدون مالشی مولانا اینو فرمانی ای جریان اک بیان کا آشیر معروف که همیشه ای موانی شی ابر ناید از پی من ای زکات. وقتی که زکات دیگ میں بھی قومی تها حدیث مفهوم شی که هیچ قومی زکاتا من ای نکند، یعنی زکاتا ترک نکند، مگر اینکه خدا کسی قومی که زکاتا داری تو دستتا ندنتی به مستحقا اللہ حوران داری نیری تش بگوارگا. چیکه زکات زمین محصول حقه، به خصوص مذهب حنفی تا هر چیزی که شما زمین محصول دریاری یونجو اسپوستی که کشیتی های ده یک دیگه لوتی اگر موتور اگه 21 بعد بده چرا این گدا تکفف کنه؟ جامعه اسلامی با ننگ و آره گدایانی گا مواجه هم. من پیسر آگوشت اگر من همه موز فروشان میوه فروشان با عدل و انصاف بودتینه من معاملات چند نمونه من عرض گو وقت تمامه اگر زکاتان شویتی بداتین مروچی این ننگ چه جامعه دورد و با یک نظم نظام مرتبی از زکات دیگ بودتینه کسی نیاز نه که مثل کاسبا سر صوب دریه لطا دستا کن بونانشی که الله نابینا کتا گدایی پیشا بکن ای دکان آ دکان خدای نامه بها بکن آ وقتی گروه ای پیمینان گردن جنگ بودتین شلاب جنگ بودتین سهمیش وقتی از زکات متمورین مقرره چه مرزه گفت برو گدایی را در بکن اسلام و مسلمین جامعه بدنام بکن برای اینکه الله در متمولان مالا آنی سهم مقرر کتا و ای زکات آنی حق نهیں غریب حق چرا تو یه نگاه بداره و چرا بوتی اهل ریایی ده زکات یا ندا گردنتی جایدنتی که تمه ریایی یک مغرض دنیاوی نفسانی هستی همو دادنتی با مستحق واقعی زکات ندا نفقه صدقه هم اگر برای الله بی قبول بی برای نفسانیت و اغراض دنیاوی بی آیا ارزش نیه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمان واقع معروف ہے کہ مدینہ شریفہ یک عاشق عاشق بقول مولوی رحمت اللہ علیہ آتشی افتاد در عهد عمر ہم چوب خشک میخورد او حجر حجر مانا سنگ مشم دنیای آس ظاہری خشکین دارا چپے میں سوچی ای آس مدینہ تحاکب سنگانی مثل خشکین ہیزم سخت بروندہ مردوان چه تمام امکانات و وسائل آتش نشانی کاربندگا آپ ریچگا بقول مولوی سرکی سرا ریچگا دیکھ امکاناتی که حسد استا عاجز منتا نصف شهر سوت آتشا نصف شهر از شعلها آتش گرفت آب می ترسید از آن آب می ترسید از آن و می شگفت آپ بجائے شک آسا خاموش کا آپ نوات لگ گئے درہ گا تور سکا در مقابل ای آسا کی اچھے آسی کی وسیل ایمان خاموش نہیں مردم آیا تھا پانا کہ حضرت فاروق اعظم تو جانشین رسول اللہ ہے تو نبی جانشین ابو بکر صدیق جانشین ہے تو امیر المومنین ہے تو در راس مسلمین قرار دار ہے تو حاکم جامعہ اسلامی ہے یہ مشکل ہے حل کنه گه یک چاره ای بکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان که بله چاره چه من لوٹی بشش ہو پا آپ ریچ اگر نمیره گی آس بشش نه واجه هرچی آپ ریچی شولا گیشت بالا در رو اور واجه وقت منی چاره ای لوٹی بشش بله فرمان تی آب بگزار ریدونان قسمت کنید بخل بگذارید اگر آن منید فرمانتی که آپا ویل کنی ای آسا آپ نکشی بروی خیرات کنی بروی نان بدید صدقہ بدید حمدا موجود این کمبلا چی وحدی کد هدا سلیمان محمد وشتی مولی نور محمد وقتا ما دروش نماز باران وند هر دروش هم من یک گو که خیرات کو کشتون بای وندون کتن هور نگورد آخرا مولوی گو برین قبرستان نزدیکا نماز باران وانی شاد مردگی روح آمین بگشی ما شما گنهگاری همه مردگی روح بلکه آمین بگشی این نقل کہ دولا سلیمان کی انگر زندگی بری جو سکنے سومی روچا نماز باران وانگی بہترین کازگری بہترین گو کی قیمت ترین بارزش ترین گو کی کمانا ہستا مانگو بلان گو کی گری بیاری تھی وشچی کہنے مانگو کشونی وشچی گو کی کشونی مانگو ہمشی کشون خیرات کن اللہ بری کشی تی گردی بہری کنے نماز بارانی بشی وانت زہر وقتات جنبر ظاهر بوده هما بیگاه تنها همی کمبل توکر زمینی سر هور لگیره چگا تنها بشی من نه بند دگاروتی پرکو چونگو مرزا علاج کنه چونگو مرز گیشکنو که عاملانا هم انجام دهن که مرزا اضافه بکنه دکتر دوا چون گردن چون گوشی چه فلان چیزا پرهیز که ما پرهیز نکنیم دوا تنها بگیم بیماری دور نبی. حضرت عمر فاروق فرمان دلو چه ای آسب بلا چشمه سر دور بی آپ پیدا کشی شیا شیا خیرات و غریبانی سر کرن کشی برای نان بحر کنه بخیلی آویل کنی و تیگا اگر شما منی مردمی منی رعیتی منی حکومت تابع داری مردم همگا که اے حضرت فاروق اعظم چما کسی تو دیتا که گشت خیرات گا واجبا ایشم خیرات نام بودتگا ریای بودتگا برای مقاصد دنیا بودتگا بروی آن نان که شما داتگا گفت نان بر رسم عادت داده اید اگر ریا نبودتا شما عادت بودتا مهمان نوازی شما عادت بودتا هنون نیت کنی به همی بلاه دور بگ خاطرہ بروی اللہ نام خیرات خالصی بکنی آ برای فخر و ناز و شما دادگا نز برای ترس و تقوی و نیاز از ترس خدا و تقوی و نیاز مندی به خدا بروی خیرات کن وقتی رفته یک کارش کو اللہ حضور جلال آس خاموش کو مدینه بروی بس چی آیا بعدی مطلب اشی که اللہ تعالی فرمانی او اصلاح بین الناس هما خبر ارزش داری شمه هما خبر مومن با چه دب در بکنه که آیی در جهت اصلاح بین مردم بگی مرو چی شما با اشهد و بالله و ایمان به خدا و تی قلبانا بررسی کنیم ما شما بچاره آدگران که هیچی نماز روچگ و دین کارش نیه تمسخر به ارزش های دینی شه چنها انتظاری نیه ما شما و تی قلبان بررسی کنی چه اندازه ما شما چقدر ما شما برای مسلمانانی خیر و صلاح راضی هستیم یا چه اندازه مسلمانانی بدبختی و دو برات با هم جنگ دو قوم با هم اختلاف ها دو عده در میان تفرقه دور دیگه شوهازه یا واهشمنده یا فعال در این جهت ها اینقدر که مروچی ما شما در ایجاد تفرقه و اختلاف و دودستگی و جنگ دیگا با تهمت تراشی با دروغ بندگ پشت سر یکی دیگا دو نفر جنگ دیگه خاطره به قول سادی میان دو کس جنگ چون آتش است سخنچین و بدبخت ازمکش است تلاش کنگی یک صدوم آیی در جهت اصلاح ایجاد آشتی صلح صفا بین دو برات دو قوم دو ملت نکنگی پیغمبر علیه السلام فرمان یک روچی ای اصحاب شما را چیزی بگشون که چه هر بدی یا بدتره وشتش بله یا رسول الله فرمانتی مردمانی در میان اختلاف دور دیگی فرمانتی چیزی شما را بگشون که چه هر عبادت بالاتره چه نماز بالاتره چه روچگا بالاتره چه حج بالاتره چه زکات بالاتره یعنی چه نفلیا بگشون شما عرضش کو بله یا رسول الله فرمانتی اصلاح و ذات البین مردمانی در میان اصلاح کنه مردمانی صلح دهید پس خلاصه ایشین و توجه بشی که وقت تمام بوده بلکه چند دقیقه یک بسته ای آیه کریمه تا الله تعالی رمز خیر و صلاح و بقا و پیروزی موفقیت جامعه بشری بیان فرماینده و در ضمن عکسی اسباب تباهی و ویرانی و بدبختی جامعه بشریت هم بیان بوده گن و به خصوص در این مسائلی که مربوط به هلاک یک قومی یا فلاح یک قومیه مهمترین نقشا معروفترین اشخاص سرپرستی افراد قومانی قد خدا قومانی پیشوا قومانی رهبر قومانی راهنما قومانی مستر مردم سرحالتر مردم کشورانی مملکتانی سربراه و حاکم و امرا مراکند الله تعالی قرآنش یه شاهده در واقع نماز استسقا یک امر حکومتی هنچکو دوستان بازجا گوشتن که نماز یک امر حکومتی سیاسی و عبادیه نماز باران هم یک امر حکومتی هست حاکم وقت وقتی گندی که ملت گرسنه رجوع به خدا بکن، توبه بکن، حتی اگر دستور بده ملت ها که شما نماز باران بانی و هم نماز باران شرکت کن. حضرت عمر فاروق زمانه قحطیه یاد عام الرماده تاریخ خانان زانند سالی در دوران خلافت 10 ساله خورده حضرت عمره به نام عام الرماده مشهوره، پر سال که جز پر چیزی دستگیر مردم نیاد، قحط سالیات. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و همه جوی نانی هم که خشکی انگاهی تکه تکه و ارتگ سامیه همایی ورگی هم ویل دا. اگر اهلی شهری الفی مثل اسپستی یونجه کاهی ورگی گیریت کاهی وار مردمان که مزمت کو وجه تو پچه نور نانا تر و نان رسی وشتی آیا این نان تمام رسی من تمامی رئیتا رسگی که مانی سرا خلیفه ہوں یا هنچی ها که آنه هیچ نرسی وار نخیر. پس من بعد باتا امرنگ ادناترین فرد جامعه بکنم من سبحانه کرم مربع برون و بنی رعیتا زهرا یا شبا تکه نان برای شام و نهار فراهم نه هرگز نبی دسته بودی شکم ها باوتی لا پیگوشت وشتی او شکم تی دوا همیشیه تی خوراک همی کاهند او عمری شکم تی سرا نان جو حتی حرام تا وقتی که رسول الله امتا خدا سیر شکم مکن تاک الله و تی بندیان کلمه گوی لاپان سیر نکن بر تی عمر لاپ و شکم ها جز همی علف که وقت وقتی ترا برسی ترا نان حرام باتی میشه. به نماز باران درهد حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ پیغمبر عموی دست دیگه میدان درهد وشتی یا الله اللهم پروردگار زمانی که تی نبی زندگت ما به تی نبی توسل کو که خدا به تو فعلی پیغمبر ما را حور بده تو حور دا هنو که تی نبی وفاد بوده ای تی نبی ناکوه بقول عرفا پیغمبر پدر حساب پتر برات انتی اے خدا بوتی این نبی ناکوه تو فعلا حورا نازل کن برما حور نازل بود مردم سیرا بود. پس قرآن گوشی که اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها وقتی که یک شهری مالوتی حلاک بکنین آئیه سیر و سراغاهی مردمان لگن ترامپولی جنگا چه سیریا لگن کپک گرگا ترامپولی جنگا خونرا پنتا پنتا مکرا هیلیا شیطنتا گرا عذاب آنی سرا نازل کنو منی الله. مردم کوچه بازار هر چی کنه آن من نادیده گرون ولی وقتی که در دینا وقتی معروفی نا وقتی که سر آمدان قومه لگم منی الله نافرمانی اگر من زانو چطور بگرون دوستان و آ وقتی که عذابیه همشمه مشمه بلد بتره آس که لدا کپی تر روش که نزا واتکو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا بترسی چه آب فتنه ای که تنها آیان که بدیش کتا آیانا نرسی تنها وقتی که الله عذاب و ابتلاعیه قومی تها تنها آیان که بدیش کتا آیانا در نچه بلکه نیل کو بعد درست نگیری تو گون پرشته عذاب یحتن یک شهریه زیر رو کنگا چپی کنگا چارت شنچی آبدی اله هستی کشی شب تا سبا نماز وانی روچ تا بگار روچه گی پتر تا ای خدا یه شهره چی عبادت گزاری ما اشی زیر رو کنی شی هم حلاک بی اللہ فرمائند اولا همی خبیص حلاک کنی اشی عبادت بیشی کمر بوا اشی شبخیزی بیشی کمر بوا اشی روچگان بیشی دیما برگردین تگا ای بی حیاء ای تی ملک تا بی نماز دیستا یا روچ اشی غیرت جوش نجتا وقت نمازی کتا دیگه بی نمازی نوشتگا نماز کنید بدکاری دیستا نوشتگی بدی مکنید نشتا وقت نماز کن تو روچگ داری من باقی بیشی نماز روچگا ندارم من خدایی وابسته بیشی نماز روچگی اول همیشه سر نگونو نابود کنی امر معروفی نکتا ای هم در جهت امر به معروف نهی منکره چپت چوکی گندی بدی عمالتا لطفت ملوث رسوه و گرفتاره دیم اخم نکن دیم اتحار نکن و انتظار داری رفاه و آسایشه چه خدای ذوالجلاله مسئول فساد اداری گندی، فساد اخلاقی گندی، منکرات اجتماعی گندی، دیم تہار میں بھی شہری تھا کہ ملکی تھا، مملکتی تھا، شہری تھا، وقتی مفاسد ببن تو اہل قدرت آنی جلو میں گرن، اللہ عزوجلال وقتی کی گرفتی ہے درست نہ گرفتے گا. خدا من ذو الجلال جل علی شانہ بوت فضل کرم مرا اف و عافیت عطا بفرمانی، میں کوتاہیانا میں بدیانا اللہ تعالی مرا اصلاح کرنے کی توفیق بدن، چنایا مرا دست بردار گئے و گزشتے انا بباب بکن تو ببخشی، تو آئندہ مرا اعمالی کے باعث نقمت گرفت خدایا چنایا باز جائے گئے توفیق عطا بفرمانی. خدا تعالی میں مسئولین امورا مخلص خالص و انسانہائے پسندیدہ و وارستہ قرار بدن، و میں جامعہ اللہ تعالی چھ تمام انواع فساد پاک سازی بکن، و خیر و صلاح در میں مادیات و معنویات اللہ تعالی چنان حاکمیت ادا بفرمانی کہ ہم دنیای رفاہ و سربلندی و آبرومندی نصیب ما بھی در مقابل دشمنان اسلام، ہم در روز آخرت ما چھ وقتی چھ قبران پا دیائیں با صرف رازی سرخ روی سربلندی پا دیائیں انشاءاللہ. بلغ الغنى بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله عن سماع اللغو وفضول الخزر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده